بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا آيات صلواتنا يكوبات أو سورة الأعراف كمدة الله سبحانه وتعالى وحو نوغص ورمي دور قصة أيا إلهي سبحانه وتعالى سورة نوغص ورمي قصة نبي الله نوح أيا أغو رئيسي أو إلهي سبحانه وتعالى نوغص ورمي وحا نوغص وحفظي قصة نبي الله هود يقوم في سرير عادهاي marka waxa weeye taas ayaynu ku dhex jirnay oo aynu maaratay ayadihii ku tacaluqay inu ka waramaynay nimankii reer Caad waxay yiraahdeen nabiyullaahi Huud ay ku dhaheen Huudow ma waxaad noola timiday inaan alla keligiis aanu caabudno oo aanu ka tagno wixii aabbaadeen ay caabudi jireen noola kaalay bay yiraahdeen waxaad noogu goodinaysid oo cadaab aad daadun sheegaysid arrintaas ayuu marka nabiyullaahi Huud uu ka jawaabayaa الله وحور سبحانه وتعالى قال وحور نبي الله يهود قد حقاقها وقع وحاك واجبي عليكم كرتينا من ربكم حق ربينا نائدين كذا واجبي فجس عذاب أيائدين كذا واجبي إيا وغلب عرؤ أيائدين كذا واجبتي أتجادلونني موحاد ولد وليسان في أسماء مقعام ولد وليسان أسماء رسول سميتمها أب مقعودين أنتم إذنك إيه وآباؤكم آبيوين أصنام أصنام عودين أصماء ذا سوء ما نزل الله الله أصن أسود الجن بها أي بعبادتها عبادة ديلا من سلطان حجة أصن أسود الجن فانتظروا كرس أيضا عذابك إني أنه معكم إيجين عيانا من المنتظرين كو أكرنا يمستمده نبي الله يهود مركي لمن كاس أي نقضين لمن معاندين oo waxa weeye wixii loogu nasiixiyay ay qaada waayeen waxa uu yiri dad xaqiiqaha wajaba wajaba macna waxa weeye xaqqa wasabta weeye waxa ku sugnaday oo waxa weeye idinku waajibay oo idinku dhacayoon sa ku jirin dad xaqiiqaha waqaa waxa ku sugnaday oo ku waajibay calaykum gurkiina min rabbikum xaqqa rabbigiina idinkaga sugnaday فجس عذاب أيها إذن كرسق ناضي هي وغلب عرؤ إله سبحانه وتعالى إذن عروض أتجادلونني موحد ولد دوري في نوضة في أسماء أسماء مقعاوي سميتمها أب مقعاوذين أنتم إذن كإيا وآباؤكم أبيوغين وي أصنام أصنام مقعاوذين أصنام أدعبو ليسان أصنام ذا سوء ما نزل الله الله أسوء سوزج بها بعبادتها عبادة من سلطان حجو oo wax xujo iyo burhaana oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala in lagu caabudo oo u keena aysan jirin fantadiruu korta ayuu dhahay markaan waxa weeye waa u digayaa fantadiruu korta ayuu dhahay cadaabka inii aniguna macakum igiina ayaan ahay minal muntadiriina kuwa korinaya mid kamid ah aniguna waa idin la sugayaahay wixii dhacay idinku la suga weeye beerinta aniga aad i beeniseen sidaas markau dhahay waxaa lagu soo diray riixda la yiraa riixul caqiim oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala meelaka qur'aanku uu noo sheegi doono saanjeena waanu korinow dhaylaahay markii cadaabka lagu soo diray reer Caad ruu nabiyullaahi Huud oo dhaylaahay iyo waladiina ku macaawin iyo saado muuminiina muuminiinta markaas rumaysay waxaa la sheegay afar kun ay ahaayeen baaliyi dad yar bay ahaayeen baaliyi oo weliba waxaa la yiri iimaankooda qari jiraa la yiri sababta ay ku koraana waxay ahayd baaliyi waxay galeen baa la yidhi meel oo xero ahay galeen baa la yidhi xeradii markay galeen waxaa la yidhi riixdu ayaga waa u soo gelaysaa waxay ka helayaan wax ay ku macaansadaan ayay ka helayaan dadka kalena way cadaabaysaa markaas kadib waxaa la sheegay inay maka ay tageen ayaga iyo nabiyullaahi Huud ilaahay ayay meeshaas ku caabudi jireen baa la yidhi ilaa cumrigooda ay ka dhammaystaan alla markaa wuxuu dhahay waanu korinay nabiyullaahi Huud iyo waladiina kuwii macahu micigii saaday oo muuminiina biraxmatin bisabab raxmatin naxariis sababkeeda uda ilaahay oo minaa xaggayna ka ahaatay biraxmatin bisabab raxmatin raxmad sababkeeda uda ilaahay oo minaa xaggayna ka ahaatay oo annagu aanu u naxariisanay waqadacnaa waanu goynow dhahay alle daabila aladiina kuwii dabadooda waanu goynay kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna waqadacnaa waan goynow dha ilaahay daabila aladiina daadira alqawmi weye qoomki dabadooda alladiina qoomkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna oo ilaahay waxa uu ka wadaa waanu jirid geynow dha ilaahay wixii kufaarahayoo dhan waxba lagama reebin ilahay wuxuu subxaanahu watacaala kuwaas waanu jidid goyno u dhahay ilahay kuwii aayaadkayna geeniyey oo wamaa kaanuu anan ahaanin mu'mina kuwa rumeeyay kadabuuday ku cafan tahay wamaa kaanuu anan ahaanin buu dhahay ilahay aayaadkayna mu'minina kuwa rumeeyay u dhay ilahay. Halkaas marka waxaa noogu dhamaatay qisadii labaad oo reer caad iyo nabigoodii huud ahay ayaa halkaas inuu uga baxnay. Qisadii ku xigtay ayaa maaragtay ilaahay noo sheegaya xagga zamanka waa nimanka la yidhaahdo qowmu samuud iyo nabigoodii nabi saalix ay wixii dhex maray iyo wixii u dambeeyey haddana ilaahay nooga warramaya. Wa ilaa samuuda sida aayaddii kalead waxaa ku qadaraysaa wa arsalnaa waanu dirna u dhahay ilaahay ilaa samuuda reer samuuda u dhahay ilaahay akhaahum walaalkood ayaanu u dirnay saalixan saalix ahay wa ilaa samuuda u dhahay ilaahay waanu dirna u dhahay ilaahay. Marka hadda meeshaan saasaa lagu qadarayaa wa arsalnaa ilaa samuuda waa carfu qisatin calaa qisatin weeye. Samuudkana waxa weeye qabiilo weeye ismu jadkoodii yaa lagu jadkoodii magiciisa yaa lagu magacaabay oo la dhihi jiraa la yidhi samuud ibnu xaadir la dhihi jiray ibnu saam ibnu nuux la dhihi jiray. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala reer samuud waxaan u dirnay akhaahum walaalkood ayaan u dirna u dhahay alle saalixan saalix ahay nabiyullaahi saalix ayaan u dirna walaalkood ahay walaalkood wuxuu ku ahay xagga nasabka ayuu ku ahay baalihi ee xagga diinta kuma ahayn sidii nabigu hud baan uga soo warramayn. Maxaa yeele saalix wuxuu ahay saalix ibnu cubayd ibnu aasaf ibnu maasax ibnu cubayd ibnu xaadir ibnu samuud ayaa la dhihi jiray. Meeshaasi marka samuudkaas qabiilkaasi isaga soo dhacayeen nabiyullaahi saalix iyo nebi huud waxaa u dhexaysaa layidhi hal qarniyaa u dhexeeya boqol sanaa layidhi. Saalix wuxuu adduunyada ku noolaaday ee la sheegay laba boqol iyo siddeetan sano ayuu noolay baa layidhi. Marka walaalkoodaan u dirna uda ilaahay saalixan saalix ahay amba saalixanaan u dirno laga bedelo. Markii lasoo diray alla wuxuu yihi qaale wuxuu yihi nabiyullaahi saalix yaa qowmi qownkaygiyow ucbudullaaha ilaahay caabuda waxidullaaha weeye ilaahay waxida ambiyada dacwadoodu waa isku wada mid weeye oo markii kow lasoo diro waxay ka warramayaan tawxiidkay ka warramayaan maxaa yihi haddaan tawxiid lahayn cibaada ansaxaysa ma jirto maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahi ilaah idinma uusan sugnaanin gayruhu ilaahay gayrkiisa idinma sugnaanin maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahi ilaah gayruhu ilaahay gayrkiisa idinma sugnaanin qad xaqeeqee jaa'atkum waxaa idiin timiday bayinatun mucjiso ayaa idiin timiday min rabbikum xagga rabbigiina idinkaga timiday qad xaqeeqee jaa'atkum waxaa idiin timiday bayinatun bayino mucjiso weeye ayaa min rabbikum xagga rabbigiina idinkaga timiday oo anigu inaan run sheegaayo caddaynaysa waana sidatan haadihi midda tanow dhahay naaqatullaahi ilaahay heshiisa weeye aayatan soo hormari xaal ay taatii aayada oo lakum idinka idiin sugnaatay waxa weeye xaalo oo caamilkeedii macna alishaara uu yahay. Waxaa la yidhi way su-aasheen marka horey su-aasheen inuu aayad oo u keeno oo weliba markaasi waxay yidhaahdeen buur meesha ku tiiloo weyneedo ayagu ay cayineen ayay waxayd nooga soo bixinaysaa yidhaahdeen hal oo maaragtay yaa cusara oo wabara ayaad nooga soo bixinaysaa hal waxa weeye xamligoodu toban bilood uu gaarsan yahay oo toban uu gaaray haddana waxa weeye sayn badan ayaanu doonaynaa inaa buurtaa nooga soo bixiso. Buurtii markaasi waxa weeye way foolataa layidhi sida haweenku u fooshaan markaasaa hasha ay kasoo baxday baa layidhi. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo nabiyullaahi saalix xashi mucjisadaas u tilmaamaayo ayaa waxa uu yidhi haadihi middatanu naaqatullaahi ilay heshiisi weeye aayatan xaal ay taatii aayad ah oo lakum idinka idiin sugnaatay fadaruhaa kataga ayuu dhahay hasha ilaahay ta'kul ha cuntee fii ardi illaahi ilaahay ahladiisa ha cuntee fadaruuhaa kataga ayuu dhahay ta'kul ha cuntee fii ardi illaahi ilaahay ahladiisa ha cuntee hana cabtee wey aa meesha ku jirta ee min baabi liktifaa ay kamid tahay walaa tamasuhaa ha ku taabana ayuu dhahay hashatan bisuu'in xumaan ha ku taabana oo caqri iyo larbi midna ha ku taabana oo hana garaacina hana isku boqon goyna oo yaan balaayidin ku dhicin walaa tamasuhaa ha ku taabana u dhahay bisuu'in xumaan ha ku taabana oo fayakudaku markaasuu idin qabto cadaabun cadaab ou idin qabto cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujiya markaasi fayakudakum nasba la akhriya jawaabu nahi weeye. Tacqiibkuna markaasi waa iska daahir weeye maxaa yeela haddii arrintaas ay sameeyaan waxaa ka dhacaaya inaydan muddo dheer ayna sii joogin maxaa yeele haddii ilaahay ilaa suurat huud ayaan u tegi doonaa hashi markay boqo gooyeen waxaa waa tii ou dhahay تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مرجوم وي مركا الله وذوري سبحانه وتعالى وذوري حشاك أمانها كتابنا وفيقول لكم مركا سوء إذن قبطه عذاب عذاب أو إذن قبطه عذاب كاسو أليم مؤلم أو حنوشية هذا نقول لولد كروس حصوص صوتهاي إذ وقت جعلكم الله إذن كي يلي خلفاءك وأهر أرلغا من بعد عاد عاد بعد قودة هو بواءكم وإذن دجي الله هدنا في الأرل أرلغ وإذن دجي تتخذون حال أكي يلان عسان من سهولها أرلغا من الشيخ السلام وصورا سرع أكي يلنسين هو تنحسون أد قريسين الجبال بورانه بيوت القريئة تقرنيسين هذا نوح أولي أن معاذ إلهي بو حصوصنا يا معايا لأن معاذ إلهي مركي غفق وحصوصه الله وحا أقول نمعي مركو حصوصه وحي إمان إيسا وحي إمان إيسا أما دع إيسا إنو إلهي وكشكيه وحمانت وكالله قلت أصول الله وذكروا حصوصه إذ وقت جعلكم الله وإذن كيالي خلفاء هو أهراء وإذن كيال ألي خلفاء هو أهراء في الأرض أرلد أهراء وي أرلد أياد أهراء وي من بعد عاد غير عاد بعد قوله ومرك غير عاد لهلاقي أذنك أياه وحوية أخلاده أسوها السنوية خلفاء وي مرك وحوية وتبشيرا تبشير لهم وي بنعم الله وأو حصوصنا يا نمع الإلهي أو الله هو نمعي مرك وذو يري حصوص صوته مرك الله أخلاده خليفة دين فيه يلي من بعد عاد عاد بعد قوله الإلهي وهو بوأكم الله أذن دجيه في الأرض الأخرى أذن دجيه تتخذون حال أكيّر نيسين من سهولها أغلقا ما يسيد سهلا وصورا سراء أكيّر نيسين ووقتك وحوية وحقاقة أدمرك لسي وحوية أدقيسان مرك وحوية مار حقاقة وحوية وحيدقا قليها أورك حمسة لكن سهوشة تتخذون حال أكيّر نيسين من سهولها أغلقا ما يسيد سهلا وصورا سراء تذكرونها في الصيف وهي وعوية ما لها سهوسة أو جلعة وحي مركز أي دقي جران وقتك أو جلالك أو قلالك أجر وتنحتون واد قرن يسين أولا هدنا الجبال بورها بيوتا قريئة يأتي قرن يسين بورها وعوين إن أصغان أي مركز أي قري جران مركز أي وحوية وقتك أو وحي وي قري جران أو حقاقة أو مركز قبوه أجر markaasi waxa weeye guriha ay gali jireen inta kale intoodna waxa weeye waxay buluug ka dhiga jireen meelaha kale intood oo waxa weeye waxay iska dhigi jireen guriyada hadda ka dhiga ma jireen laakiin way iska dhigi jireen oo waxa kale ay guriyaha gali jireen waxay tahay waqtiga qaboobaha oo xaqaaga ayay markaasi buuraas ina guriya ka sameeyaan ayay gali jireen inta kale intoodna oo waxa weeye kuleelku uu jirane dhulkaas guusha ayay iska seexan jireen iska mari jireen تدخلوا حصوص صوتها على الله إلهي من عياشيس حصوصة تدخلوا حصوصة على الله إلهي من عياشيس ولا تعثوها فسادنا في الأرض أغلقة مفسدين حال أتينك وفسادنا ولا تعثوها فسادنا في الأرض أغلقة مفسدين حال أتينك وفسادنا أغلقنا فسادنا مفسدين هذا وحوي حالوي أمارة مؤكداوي قال الملأ ملأ وحي لادين فقو سلا أغونا سيحيي قال الملأ ملأ وحي لان جمع وي رجع ثلاث قومي هاي كو هدى ينسو مري نيو نبي الله نوح إيا مارسي يكوري مفود كو وي ما هي لددك أصل مقع علي وددك مارسي هاي خرسيت كو إنه هذا كور مغرى كو وحب باضي هاي وخيش كوري مالا وددك ددك نأي وحوي أي دبص عران وأخوات وي ومر والبعد نيدة تاريخ أصل سيطو جرسة قال الملأ ملأ وحي إلى هدينا وإلهي كل ما رسي عندها بوحينا أيوة ثلاث قومي هاي حق الدنيا ذي مركزي سرقل هاي الذين ملأ سوء استكبروا إسوين إسيو ده الله ومن قومي قوم كي سكمد هاي ذاتك ما رسي إيمان ككبري للذين كو وحي أولا هن استضعفوا الله إيساري للذين كو وحي أولا هن أولا إلهي استضعفوا الله إيساري وذاتك مركزي شعب ده هاي أوح مقرسة ده سفل ده هاي لمن كبدل دول وحي الى هذين امنهم ايه او منهم ايه كمده ويه او كمده وحاويه قوم كودا اسيه نبي الله صالح ايه لمن دول وحي الى هذين امنهم ايه او منهم ايه كمده اتعلمون ما اكتون تيني الى هذين ان صالحا صالح منك الى هذين مرسل كل سوى دري إنو يهي من ربي حق ربي يسرق سوى دري مركز رمين إيسان صالح إن إلهي حق يسرق سوى دري إذن فور معلوم إيسان أتعلمون ما أفتون في نعيد أن صالحا صالح مرسل كل سوى دري إنو يهي من ربي حق ربي يسرق سوى دري وإذن كالإذن سوى دري قالوا الحين إذا المرسى قوي مؤمنين تاهي نعم أخجتها إن أنه بما في أرسل على سوى دري به ما صالح على سوى دري مؤمنون كوه ميئيان إن أنه بما في أرسل على سوى دري نبي الله صالح به ما مؤمنون كوه ميئيان أساسي إذا دي في أسمر كيدهين إلهي ونور قال الذين كوه وحي إذا دين استكبروا إسوي ليسيي ولذي متكبرين تاهي قال الذين كوه وحي إذا دين وضعي الله استكبروا إسوي ليسيي إن أنه بالذي في آمنتم أفرميسين به ماذا كافرونك وكو كفري أيانا مركي أي سوى أيانو أيق أي سقو السن ويقول لدي مؤمنين تاهي عقيدوا أي عبايان أيقنا مركاسي أي أسيقين وحيابات الجبال قرية أي أيقنا وحاوية سأرسن أيان مركاسي وحي موجسن أيان إن أيق أي كو كفريان وحا أي هميان تقصن مؤمنين تاه لكن وحاوية خسارة يهوك أي أرندا سأيقنا أغسقن على أذن سبحانه وتعالى قال الذين عيود إلهي كو حيلادين استكبروا إسوي ليسيه وأكون متكبرين تاهي وهذا دسك مركز مؤمنين تاهي وحوية الهد لاهي ونبي الله تالح أحمين أهي ودهايين مؤكين إنه مارك يا مرسل الله تودر أيو إذنك الله إذن تودر أيهي مؤكين لهاي مركز يتعالوا أيين قول هذا أيهو مركز موقف كورا عبدين أيها إنا أنه بي إلهدين بالذي في آمنتم أفرميسين به الذي كافرونك وكفري أنا أيام وها إذنك أفرميسين أنا وانا كفر لني هذا ما إيسان بهم باليري إنما إنا بما أرسل به ما إيسان بهم باليري فاس وحي سنو لهم باليري وحي ظاهر سنة أيام مخالفة وضع خلاسيهين أيضا مركز أي كفاي عناد إيا مرحبين أي كفاي مركة وحال ليري حساس او معجسده وحي اسكاله هيد بالي المالين او ايادو بيه اي عبيسو ايادونا مالين بين هايين او ادي الهي رادوان كتب دوانا سورة الشعراء لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ايو ايه دوانا نبي الله صالح حسو مالين ايادا عبيس بيه ادن كنا مالين بعد عبيسين معايا لوحي هذي هل ادي الو عربضا او وحوي انت دفتان حيوان او هيسو ayay kali geed abiisaaliri marka maalin madhici kara ina liiri in ayada iyo dadkan xoolaha ay haystaan maalin ceelka islaacaan in ayadana maalin loo daayo dadka xooliisa iyo dadka iyo xooliisa maalin loo daayo ehelmi marka waxa la yiri maalinteeda markii la gaaro madaxa ayay ceelka ku ridanaysaa liiri kaalinka ayay madaxeeda ku ridanaysay mana ka qaadin baa liiri ilaa ay ka cabtaa liiri wixii biyo ku dhex jiraa liiri مركز كبعد اي مركز اي كسعي ساليه مركز اي مالي جرين باليه وحي الدوران اي كماليين الى مركز تيوي رسول اي كبو سلانا ليه او ايضنا وحاليه وحي الله الدوران اي عانا لغا مالي مركز اي عدايين وين كيبتنا اينا ليه مركز ليه ايضنا مالين بيلاه اذن كنا مالين اياد ليهين اذن تسوي كود دالينا ليه مركز وين صحو مالين باليه قولك وحي بالعظيم اين اي هسي اي جلان oo dilkii say ku dili lahaayeen falkeeda ayay galeen alla markaa wuxuu yiri subxaanahu wa ta'aala fa'aqaru way boqon dhabeen oo ilaahay annaqa tahashi abata fa'aqaru way duun dhabeen annaqa tahashi wa islamid baalihi oo hadda duun dhibida iyo boqon dhibidu labadaba waa lagu fasiraa laakiin waxay isu weemaasarayaan marka hore ayay ina faysa ka gooyeen oo markaasi saasina boqon dhibid ay tahay ayaa markii ay dhacday haddana bireeyeen labadaas marka ay iskula kulmiyeen marka labadaas tafsiir ayaa la iskula fasiraa waxaana boqon dhibay baa la yidhi nin la dhihi jiray qidaar bin saarif la dhihi jiray oo maaragtay waladu zinahay ninkaas oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay askal awaliina inuu yahay ummadii hore midka ugu shaqaysan inuu yahay ninkaas ayaa halkaas boqon dhibay baa la yidhi oo jeeyaa la yidhi ilaahay yuuri subxaanahu wa tacaala فأقروا وي بقون دبين أو دي أن ناقص هاشو أي بقون دبين أبس وي بقون دبين وحاسي لهي ninkaas waxa weeye amarkooda asaguna ku dilaa layidhi, oo seef ayuu qaatay. markaasuu waxa weeye fayshiina ka gooyey markii ay dhacday ayuu haddana dilay baa layidhi. sidaasuu markaasuu sameeyaa layidhi. maalin arbacahay ahayd baa layidhi. markaasuu nabiyullaahi saalix wuxuu u dhahay baa layidhi, waad waad badiisanaysiin beri, adinkoo wejigiinu uu boor leeyahay. maalinta ku xigta oo khamiistaane wuxuu dhahay maya waxa weeye khamiistii ayagoo wejigoodu musfaran uu yahay ayay waa bariisteen, oo ilaa hadday markay dileen arbacadii khamiistii wejigooda booraysan ayay soo kaxeenaanayen. haddana waxa weeye maalinta jumcadana wejigiina oo guduudan ayaa soo kacaysiin u dhah oo waa bariisanaysiin. maalinta sabtigana wejigiina oo madow ayaa soo kacaysiin u dhah. marka maalinta khamiista ayaa wejigoodii booraabay, markaasay waxay yaqiinsadeen cadaabay yaqiinsadeen. maalintii jumcada ayaa wejigoodii guduutay, roobkoodii yaa bataa layidhi. maalintii sabtiga ayaa wejigoodii madoobaaday, markaasay waxay isu diyaariyeen halaag inay halaagsamaayaan. marka maalintii axadda waqti ay barqo ay tahay ayay iskafanayeen baa layidhi, kafanay ayuu isgeliyeen baa layidhi, sida meydka lagu samay isku sameeyeen baa layidhi. markaasay naftooda arrada ku rideen. markii barqadii ay soo daraatay ayaa waxaa u timida sayxa cadiimaan xagga samada uga timid baa layidhi, oo waxa weeye sawdka ka baxaayo shay walba oo koonkan yaala isaguna uu dhawaaqaayo. waqtigaas marka waxa weeye waa lagu qayliyaaday shay kasta ayaa xataa ku qayliyo geedihii iyo xataa saxarada dhulka tii way qaylisaa layidhi. markaasaa arlada lala gilgilaa layidhi, oo dhulgariiraa ku dhacay ilaa dhammaantood ay ka halaagsamaan baa layidhi. waa layidhi hashi anu geedi waxaa la sheegaa layidhi waa cararay baa layidhi, ilaa hasu way dhasayaa layidhi anigu waa cararay baa layidhi. marka dhagixii hooyadiis ay kasoo baxday ayaa isfuray, markaasuu meeshaas galay baa layidhi, dhagix yaa isku daboolaa layidhi. bacdulmufasiriina waxay dhaheen daabadda oo maalinta qiyaama cinda qurbi qiyaami saacati soo baxaysa, hashii nabiyullaahi saalix mirigteedi waa yidhaahdeen. maxaa yeelay ilaahay waa noo sheegi doonaa waidaa waqaca alqowlu akhrajnaa lahum daabata min alardi, wa ilaahi waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajnaa lahum daabata min alardi, waa kawdha ilahi subxana watacaala. haddii ilahay yidhahda suuratu yuunus ayaan ugu tegi doonaa. culimada qaarna waxay yidhahdeen canugii laftirkiisa way haleen asay gowraceen, laakiin hadda canugaas faahfaahintiisa saas loogagama hadlin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wacatow way ka kibreen ou dhay ilaahay can amri rabbihim, rabbigooda amarkiisay ka kibreen. wacatow way ka kibreen ou dhay ilaahay subxaanahu watacaala can amri rabbihim, rabbigooda amarkiisay ka kibreen. wa qaaluu waxayna yidhaahdeen yaa saalixu saalixow iitinaa noola kaalay bimaa fii taciduna aad nagu goodinaysa. wa qaaluu waxay yidhaahdeen ou dhahay yaa saalixu saalixow i'tinaa noola kaalay bimaa fii taciduna aad noogu goodinaysid in kunta haddaad ahaatay min almursaliina kuwa la diray mid ka mid haddaad ahaatay, haddaad rasuul ilaahay aad tahay waxaad noogu goodinaysid noo keen. alla wuxuu yihi faakadatu maxaa qabatay arrajbatu gilgilasada ayaa qabatay, azalzalatu shadiidatu ayaa ku dhacday oo arlada ayaa lala gilgilay, sayxana xagga samada ayuu watimisa horuu soo sheegnay. fa asbaxuu dabeedna waxay ahaadeen fii daarihim daarihooda dhexdooda waxay ku ahaadeen jaasimiina kuwa jilba kuduuda ayay ahaadeen, baarikiina cala rukabi mayitiina weyi baalka jiraca markuu dhinto kayfiyada uu yahay ayay ahaadeen. fatawallaa waa ka jeestow dha ilaahi nabi saalix canhum ayaga xaggooda, wa qaala wuxuuna yidhi yaa qoomi qoonkaygiyow laqad xaqiiqaha ablagtukum waan idin soo gaarsiiyey risaalata rabbii, rabbigay risaaladiisa waan idin soo gaarsiiyey, wa nasaxtu lakum waana idiin naseexeeyey, walaakin kalkeeda laa tuxibuuna ma jeclidiin annaasixiina kuwa naseexaynaayo. markii ay halaageen ayaa nabiyullaahi saalix ayuu la warmay, marka waa la hadlay baa layidhi. fatawallaa waa ka jeestow dha ilaahi canhum ayaga xaggooda, wa qaala wuxuuna yidhi yaa qoomi qoonkaygiyow laqad xaqiiqaha ablagtukum waan idin soo gaarsiiyey risaalata rabbii, rabbigayga risaaladiisa, wa nasaxtu lakum waana idiin arin miiray oo waa idiin naseexeeyey, walaakin kalkeeda laa tuxibuuna ma jeclidiin annaasixiina kuwa naseexaynaayo. sidaas ayuu ula hadlay baa layidhi markay dhinteen, asagoo tawbiix uga dhigaaya sidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam kufaartii oo beder lagu laayay oo ceelka la yidhaha bicful qariib lagu riday uu nabigu ula hadlay. ilaa waxa weeye amwaadu wax way maqlaayaan, maxaa yeelay xadiisu shaykhayn ayaa ka waramaaya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam beder markuu laayay kufaartii waxa weeye ceelka bicful qariib la yidhaha lagu riday, u dhahay ceel goraf ayuu meesha ku yiilay. nabigu markuu la hadlay ayaa sayid cumar waxa u dhahay يا رسول الله كيف تكلم أقواما قد جيقوا قد بقبقتي سيد أولها ليسا مركز نبو هولاي ما أنت بأسمع مما أقول منهم وحان أنه متي دولاي عمرو متك مقال بغن وحان أنه شيئا ولكن لا يجيبون متى أجيب آيان ما أجيب آيان هذا لحوية اللبع عالم أين كالجيوبنا مركز وحما أجيب كلام لكن أمواد وحمق لايان أحاديث دون أو صحيح حياة سوء رسي لكن وحي اللي يرادو صاف يصاف متى يصاف متى يجي لي يرادو سيدا أدوية ذاتك جوغة جوغة يسوء إلهي مرقم إلينا يان لكن إنا إن مقلا يان هذي كفاريين يا هذي مؤمنين أيين حقيقة ويساس فدار كان هذا نبي إلهي نواسك غرم يساس ولكن كالكاد عيوده الله تحبون مجعلين أما صحينا قوة نسيحين أي مجعلين وده أنه سواء إلينا سيحين بركة عشر كين إنت أسوك يجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كب الله بنايا آيات السديسات وصورة الأحراف كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغزسه ورمعي سورة سورة الأحراف وعن سوقلني بسد أقوه رئيسي ونبي الله النوح وعن أقوه حسدي قسدي نبي الله هود يقوم كيسي نبي الله صالح قسدي كان أقوه حسدي ونكس وضحني وإذا مرتاس أودن بي يقوم كيسي هلاك خدعي أيا إلهي سبحانه وتعالى نغور رمي إيه سري وحاوية أولى خدابي وأقوه شاقي إنه أصورهم تأشاقوا نسيحيي حسيا شاق نسيحة إيسان جعلين وإن المرتاس دد إن وحلو شاقوا oo loo nasiixay doonaayo aysan ahayn markay sidaas noqdeen ilaahay ayagana uu ku halaaga sidaa meesha waxaynu gudbeynaa qisadi oo afaraad ayaynu meeshan ka gelinaa oo ku xigtay xagga zamanka qisada kala ku xigtay nabiyullaahi luut iyo qoomkiisa ayaynu meeshan ka gelinaa ilaahay wuxuu subhaanahu wa ta'aala wa luudan luudan taa waxaa lagu nasbinayaa ficil oo muqaddara weeye خداب كان لنا حال الله خدابا يا أولو ولا خدابا يا رسول كان عليه الصلاة والسلام وي هذا ميسا وحال وقا درالي واذكر أيال وقا درالي ميري هرنا وحال وقا درالي وأرسلنا أيال وقا درالي حيوضو هذا نوحا وي أي إسوال وافقتين بالي لقصوين كانوا إسوال حقان مركا هذا وحاي كوكال دوينهين بالي حقا لبدا تعبير مرسي ليلادو إلهي سبحانه وتعالى وحا مركاسي رسوسا مركي او إلهي إلى وان درني مركي اي كو وحاوي اي هبلان توحيسك اي كو رمائين لكن هذا ما يسعى نبي الله لوط مركي إلهي سبحانه وتعالى لوط قص او ده وحا إلهي نوش يجد دونا ان مركاسي قوم كيسا بعد توحيد او وغدقا سيقا فاحسدا هاي او وحاوي رقا او لوطاقا هاي لواطا هاي arintaas inuu wada digayo marka meeshan waxa ku jirtaa leeri ambiyada hore oo laga soo waramayay ayaga markii koow la diro wixii ay ka warameen ayaa la soo sheegay laakiin meeshan nabii ilaahay luut markii la diray wixii uu koow ka waramay ayaa meeshan lagu cadeynin laakiin waxa ku jirtaa meesha inuu marka hore dadka tawxiidka kala hadlay ka bacdina wixii macaasi ay haayeen mid uu weyn u soo qabtay taas ayaa marka waxa weeye isku khilaafsan yihiin leeri هلا وذكر سبحانه وتعالى وذكر حصول إلهي سيدك محمد كاهو هو أمد على أساد روضا روض أساغو الإلهي فلنا وعطان مرنيو رسولك عليه السلام أيها تصلي الله وقال لك يا قسوة إنسان أيها وقوة كفار قومه آمي وحوية أيها جناسة جيد الله وقال لك عليه وذكر حصول إلهي سبحانه وتعالى روضا روض حص أيو الإلهي ومركو توجيسك أساد سبعدي ايوه ذو اشياء يا فروض اسريع اشياء يا لوط وحاويه لوط ابن هاران ايال اله هاران كاسونا وحاويه اخي ابراهيم الخليل ايوه اهي عليهما السلام وحاويه نبي الله ابراهيم ولالكيس ايات علي لوط وحاويه لوط نبي ابراهيم عليه روح ايوه نبي ابراهيم ايه فحاله الى نبي لوط هاي جوج الجيران مرسوره ليس الى باب العراق تعالى وليس نبي الله ابراهيم dabka lagu la tooray ehaday marka waxa weeye waxay u soo haajireen xagga saami u soo haajireen waxa weeye nabi ibraahim wuxuu ku degay baalir arlo falastiin meeshaan haddii la yiraahdo khaliil ayuu markaas u degay luudna isaguna wuxuu degay urdun meeshaan hadda maaratay jordan la yiraahdo waana isu dhow yihiin, meeshaas ayuu dego maaragtay ashaam u dhow. ilaahay marka wuxuu u dayay luut oo rasuul looga dhigay niman waktigaas la dhihi jiray ahlu saluum la dhihi jiray, nimankaas ayaa loo diray beled oo maaragtay meesha la yidhaha ximsi, meeshaas ayay deganaayeen. waa meeshaan hadda boqortooyada urdun ay ku taalo, meeshaasay ahayd meesha balaayadu ay ka bilaabatay. alla wuxuu yihi subxaana watacaala, wadkur xusowdha ilaahay luudan luut xusowdha ilaahay id waqti xusowdha ilaahay qaala oo u dhahay nabi luut liqoomihi qoomkiisa oo u dhahay, ata'tuuna ma la imaanaysaan, alfaaxishata foolxumada miyaad la imaanaysaan. istifhaamu linkaari wa tawdiix wa taqriic weeye, maxaa yeela fawaaxishta midda ugu weyn weeye markaas. sidaas daraaddeed inay faaxishada u weyn tahay madaahibta kaleentood, abu xaniifa waxa weeye xaddeeda wuxuu ka dhigay qofkii liwaad lagu arko in buuf dheer ama sar dheer laga soo tuuro, oo markaasi waxa weeye dhulka ina lagu soo tuuro saas nafta looga qaado. imaam malikina wuxuu dhahay rajmi ayaa waajibaya faacilka iyo mas-uulka weeye, muxsan ha ahaada ama yaysan ahaanin. marka faaxishada akbarulfawaaxish inay tahay taas ayaa caddaynaysa. khilaafka xagga malaahibta kala galay ayaa markaasaa caddaynaayo qaar reer aada iyo aada markaasi cadaab weyn ay gaarsiiyeen, laakiin waxa weeye xukunkiisa waxaan uga soo baxnay iyo xagga ikhtilaafu lmadaahibka sida ay ka yihiin waxaan uga soo baxnay suuratu nisa ayaan uga soo baxnay. ata'tuuna miyaad la imaanaysaan u dhahay, alfaaxishata foolxumada miyaad la imaanaysaan, ragga oo dabada looga tago miyaad la imaanaysaan, maa sabaqakum xaal uusan idinkala dhaqin biyaa faaxishadaas min axadin axad oo min alcaalamiina caalamiinta kamid ah. marka hadda ta'kiidun lilinkaari calayhim weeye, waxa weeye wuxuu inkaarka uu inkiraaya ayuu sii adkaynayaa, maxaa yeele shayga qubxiga oo lala baashiro waa shay qabiix ahaa layihi, haddana waxa weeye in la ikhtiraacdo oo shay qabiixuun la aqoonin la sameeyo na way kasii foolxun tahay. maa sabaqakum xaal uusan idinkala dhaqin biyaa faaxishadaasou dhahay min axadin mintaan waa iska filo weeye axad oo min alcaalamiina caalamiinta kamida jiniya insi wax sameeyey aan adduunyada weli hore loogu aragow dhahay. haddana wuxuu yihi ainakum idinku ayuu dhahay lata'tuuna rijaala ragga miyaad ula imaanaysaan shahwatan shahwo miyaad ula imaanaysaan min duuni nisaa'i haweenka ka soko oo waxa weeye inay iska dayseen haweenki miyaad ragga shahwo ula imaanaysaan. maxaa yeela haweenka ayaa ilaahay wuxuu ka dhigay maxal ayuu ugaga dhigay maxal oo markaasi waxa weeye maxalu shahwa haweenka ayaa ilaahay ka dhigay. marka idinkuna inay iska dayseen haweenki miyaad ragga u imaanaysaan u dhahay. ainakum idinku ayuu dhahay lata'tuuna rijaala ragga miyaad u imaanaysaan shahwatan shahwo aad u imaanaysaan min duuni nisaa'i haweenka ka soko ma raggaa shahwo u imaanaysaan. bal iska daaya ayuu dhahay antum idinku qoomun qoom ayaa tihiin qoomkaasoo musrifuuna oo xad gudbaaya tihiin, dad waxaa tihiin u dhahay xad gudbaaya oo xalaashi ina ka talaabsaday xaraanti ula talaabsan ayaa tihiin. hadda markuu sidaas dhahay maay ku dheeteen? ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa kaana ma aysan ahaanin jawaaba qoomii qoomkiisi jawowdoodow dha ilaahay ilaa an qaaluu inay ku qowleen mooyaane akhrijuuhum bixiya ruux iyo wixii adbaacdiisa min qaryatikum qaryadiina ka bixiya, maxaa yeele inahum ayagu unaasun dad weeye dadkaasoo yatadaharuuna isdahiraaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa kaana ma aysan ahaanin buu dha ilaahay jawaaba qowmihi ou dha ilaahay qoomkiisa jawowdooda jawowdi arrintaas ay ka bixiyeen ma noqon buu dha ilaahay ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan mooyaane akhrijuuhum bixiya luud iyo adbaacdiisa. hadda luud wax raacay maba jiraan ba weeye, waxaa raacay keliya labadiisi gabdhood keliya weeye, xataa naaftiisii oo gabdhahaas u dhashay amase sida raajixa waxaa laga wadaa haa la yidhi laba haween hou lahay mid ayaa mu'minad aheed oo labada gabdhood u dhashay midna kaafiraday aheed, amase midda kaafirada ahaa labada gabdhood u dhashay waxaa weeye khilaafbaa ku jira. laakiin wax rumeeya waxaa ka jiray labadiisii gabdhood keliya, asagu wiilal ma uusan lahayn, dad wuxuu ka lahay labadaas gabdhoodou ka lahay gabdhihiisa keliya ayaa rumeeyaa la yidhi. marka hadda ayagaasay ka wadaan oo asaga iyo gabdhihiisay ka wadaan mooyaane cid ayaga kamida oo rumaysa lama arko. marka waxa uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen bixiyay yidhaahdeen oo qaryadiina ka bixiya beledkan ha laga saari yidhahdeen saluum ha laga saari yidhaahdeen, maxaa yeela inahum ayagu unaasun dad weeye yatadaharuuna oo isdahiraaya oo ragga markaasi dabadooda iskala weyn niman noocaasa way yidhaahdeen. Hadda warkan maay u leeyihiin istidaan wey jaasjaas way ku jeesjeesayaano waxay leeyihiin waa dad noocaasa marka jaasjaasay ka wadaan. sidaas markay muddo socotay alla wuxuu yihi faanjaynaa waanu korinay nabiyullaahi luud waanu korinay u dha ilaahay iyo wa ahlahu ahlkiisa u dha ilaahay ila imra'atahu haweenkiisii weyna korin mooyaane kaanad haweentaasi waxay ahaatay min alqaadiriina min albaaqiina fi lcadaabi cadaabka kuwa ku baaqiga mid ka mid ay ahaatay. fa anjaynaahu waanu korinay u dha ilaahay luud waanu korinay iyo wa ahlahu ahlkiisa u dha ilaahay ilaa laakiin imra'atahu haweentiisa u dha ilaahay kaanad waxay ahaatay haweentaasu min alqaadiriina kuwa ku baaqi ahaada cadaabka ayay ka mid ahaatay. ahalkiisi waa labadiisa gabadasaan horuun sheegnay. marka haweentiisi waxa weeye ayaduna kuwa cadaabka ku baaqi ahaada ayay ka mid ahaataa layidhi. marka markii la halaagayay nimankan nabiyullaahi luud waa ka baxay baa layidhi meesha uu joogay ilaahay arlada ayuu usoo duubaa layidhi isla waktigii markaasu wuxuu gaaraa layidhi nabiyullaahi ibraahim ayuu gaaraa layidhi. qisada marka tamaamkeeduna haddii ilaahay yidhaahdo qisooyinkan xooggoodu suuratu huuday noogu imaanayaan meeshaanta waxaa loogu sheegi doonaa ikhtisaar weeye. marka haweentii waxay ahaatay qaadiriinta kuwa cadaabka ku baaq ahaada maxaa yeele cadaabu dunyaa markuu adduunyada ku qabsaday kii aakhirana waa ula xidhiidayaa weeye. waan garanaa marka cadaabkii noociisa ilaahay noo sheegaya nimankaan igu cadaabay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waan garanaa waanu ku roobaynay calayhim korkooda u dha ilaahay madaran roobayn ayuu dha ilaahay. waan garanaa waanu ku roobaynay u dha ilaahay calayhim korkooda madaran roobayn oo waxaanu ku roobaynay xijaaratu sijiil weeye dhagxaantii dhoobadii oo markaasi la dubay oo naarta aheeday oo risaasta naarta aheed markaasi halaagtay. fanur fiiriyow dha ilaahay subxaanahu watacaala adoo ku cibro qaadanaya kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmujrimiina kuwa mujrimiinta ay ciribtoodu say noqotay. mujrimoo dhanna waxa weeye wax kasta adduunyada ha ku waaree taas lee u dambayhay. fandurtan hadda waxaa yeele khadaabku waa likulli saamicinaa layidhi yata'ataa minhu nadara layidhi wa ta'amul. qof kasta oo saamica oo waxa weeye nadar uu ka suurtoogo iyo ta'amulaa layidhi ayaa loola jeedaa si waxa weeye ay uu uxasiiso ictibaar weeye wixii markaasi qolooyinkaas ku dhacay ugu cibro qaato qofka. maxaa yeele dhacdo kasta oo adduunyada ka dhacda in lagu cibro qaato oo markaasi cilmi laga qaato mawqifna laga istaago ayaa loo baahan yahay. marka hadda qisooyinkan iyagoo intaan ka bayaansan insha allahu tacaala suuratu huuday noogu imaan doonaa. wa ilaa madyana u dha ilaahay wa arsalnaa waanu dirnay u dha ilaahay ilaa madyana reer madyana u dha ilaahay akhaahum walaalkood ayaan u dirnay shucayban shucaybahu dha ilaahay. ayaduna marka qisooyinkan waxay kuwada cadsan yihiin laqad arsalnaa nuuxan weeye waa casfu qisatin calaa qisatin weeye. hadda meeshaa marka waxaa lasoo qadiray meelihii hore sidii lasoo qadari jira waa asalnaa weeye. marka hadda waxa weeye madyankaanu waa ismu qabiilati shucayb weeye nabiyullaahi shucayb qabiilkiisa magacooda ayaa la yidhahdaa madyan yidhah waana ismi oo markaasi waxa weeye oo markaasi waxa weeye ay leeyihiin dadkaas isaga markaas uu ka dhashay weeye. qaryay aheedaa la yidhi magaalay aheeday magaaladaasa marka waxaa lagu magacaabaa la yidhi aabahood isinkiisi ayaa lagu magacaabay waxaana u ahay markaasi madyankaasi nin magaciisa oo nabiyullaahi ibraahim alkhaliil owlaadiisa kamida weeye. shucaybna waxaa la yidhi shucayb ibnu mikaa'il ibnu yasjur ibnu madyan ibnu ibraahim alkhaliil ayaa la yidhaha. marka shucayb akhuuhum fi nasabi weeye walaalkood xagga nasabka u walaal ah weeye. marka waxa weeye ambiyada reer banu israa'iilna kama uusan mid ahaynaa layi shucayb oo reer banu israa'iil kuma ag tirsanaynin. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala qisadii sanaad weeye wa arsalnaa waanu dirnay u dha ilaahay ilaa madyana reer madyan akhaahum walaalkood ayaan u dirnay shucayban shucayb ahaayo u dha ilaahay walaalkood shucayb ayaan u dirnay u dha ilaahay. qaala wuxuu yihi nabi shucayb yaa qoomi qoomkayiyow ucbudullaaha ilaahay caabuda ucbudullaaha ilaahay caabuda macnaha waxidullaaha weye ilaahay waxida oo shirkiga ka taga maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaahay idinma uusan sugnaanin gayruhu ilaahay gayrkiisa idinma sugnaanin badelu min maxallihi weye horeba horyaa ixraabtaan usoo maray qad xaqiiqaha ayuu dhahay jaa'atkum, waxaa idiin timiday bayinatun mucjisa idiin timiday min rabbikum, xagga rabbigiina inay idinkaga timiday. Hadda mucjisadaas qur-aanka laguma sheegin baa layidhi. Culimada qaar maa leen mucjisadan wuxuuba ula jeedaa isaga naftiisa ula jeedaa, oo waxa uu ka wada hadayni awsaaftiisa in markaasi aysan suurtagal ahayn in mucaarado lagu sameeyo weye. ama waxaa laga wada hadayni mucjisadu waxa weeye qowlkiisa fauful kayla walmiisaan ah weye, amase waxa weeye waxaa ka rakibmaaya oo cizi ah qofka mudiica iyo dulliga iyo ciqaabka qofka khilaafa, taasaa loola jeedaa rawaalihi. hadda waxa weeye si toosa looma cadaynin, maxaa yeele qad xaqiiqaha jaa'atkum, waxaa idiin timid ayuu dhahay bayinatun, mucjiso ayaa idiin timiday min rabbikum, xagga rabbigiina ina idinkaga timiday oo anugu inaan run sheegaya cadaynaysa. fawfu oofiya ayuu dhahay alkayla baaga oofiya iyo walmiisaana miisaanka. rasuul kasta oo ilaahay rusushiisa kamid a ummadiisa marka ugu horeysa tawxiidka ayuu wadigayaa, tawxiidka ayuu maaragtay u sheegayaa inay alla ay rumeeyaan alla wixidaan oo shirkiga ay ka tagaan. markii tawxiidka uu guto ou tawxiidka u sheego, wixii markaasi macaasiya oy haayaan waxa ugu xun ayuu nahyiga ka bilaabayaa. maxaa yeele tawxiidka la-aantiis wax soconaya ma leh. qad xaqiiqaha jaa'atkum, waxaa idiin timiday bayinatun, bayino ayaa idiin timiday min rabbikum, xagga rabbigiina idinkaga timiday. markaasuu dhahay fa oofu lkayla baaga oofiya iyo walmiisaana miisaanka oofiya u dhahay. ayaga waxaa weeye beega kaydka iyo wasanka ayay aad iyo aad u dhimi jireen, oo macaasida markaasi ummad walba waxaa weeye waxyaabo macsi ah oo iyadu markaasi ay samayso ayaa musiibo looga dhigaa, oo qolo walba waxaa weeye macaasideedu waa gooni, oo nooc gooniya oo macsiya ayaa markaasa qolo walba musiibo loogaga dhigaa. ayaga musiibada macaasida looga dhigay waxay aheeday baqtul kayl walmiisaanay ahayd. marka waxaa weeye oofiya ayuu dhahay kaylka iyo miisaanka oofiya, labadaas oofiya ayuu dhahay. walaa tabqasu naasa, dadkana ha ka nuqsaanina ayuu dhahay, ashyaahum shayaalkooda ha ka nuqsaanina. walaa tabqasu naasa, dadka ha ka nuqsaanina ashyaahum shayaalkooda, dadka waxa ay haystaan ha ka nuqsaanina, samantooda ha ka nuqsaanina. ilan shaygii markaasi mabiica ahay haddii waxaa weeye haddii la nuqsaaniyo waxay noqonaysaa samantiina markaasi in la nuqsaaniyey noqonaysaa, saas ayuu leeyahay markaas. taasaa marka wax iska dhaanaya wey, lianna shaksaa layidhi idaa lam yufil kayla walmiisaana likayrihi faqad naqasahu min asamani, waxaa layidhi shaksigu markuusan oofin kaylka iyo miisaanka, oo qofka waxa weeye wax u kaylaayo ama wax wasnaayo hadduusan u oofinaa layidhi samantiisa ayuu ka nuqsaaninayaa. waxaa lamida weeye kaylka qofka hadduu oofto iyo miisaanka naftiisa, asaguna waxa weeye kayrkii samanta ayuu ka nuqsaaninayaa. marka waxaa loo baahan yahay shay isku jaran oo muqaabal isu ah in markaasi wixii laga dhigo ayaa laabud ah weeye. haddana wuxuu yidhi walaa tufsiduu ha fasaadina fi lardi, arlada ha fasaadina oo kufri iyo macaasiha ku fasaadina bacda islaaxiha, arlada hagaajinteeda ka bacdi. markii ilaahay subxaanahu watacaala rusul uu soo diray bacdigeeda, arlada waxaa weeye ha fasaadina. maxaa yeele arladan markii ilaahay rusul uu soo diray oo kutub loo soo dhiibay, ilaahay subxaanahu watacaala in markaasi kabacdi qofkii macsi la yimaada waxau noqonayaa mufsid ayuu noqonayaa mid arlada fasaadinaya. dalikum kiinaas lasoo sheegay ayuu dhahay ayaa khayrun lakum idin khayr ah in kuntum haddaad ahaateen mu'mina kuwa rumayna, iimaan haddaad doonaysiin wey, haddaad iimaan doonaysaan arrimahaas aan idiin sheegay u degdega ayuu ka wadaa. dalikum kiinaa lasoo sheegay dalikum lmadkuur weye mushaaru ileyhi, waxaa hadda kasoo warramayna waay tawxiidka u sheegaayey kabacdi waxaa weeye naqsu lkayl walmiisaanka uu ka nahinaayey, arrada fasaadkeeda uu ka nahinaayey, arrimahaasoo dhan weeye. kaas ayaa khayrun lakum idin khayr badan u dhahay. hadda waxaa la yidhi afcalu tafdiilka laysa calaa baabiha leyh, oo idin khayr ayay noqonaysaa la yidhi, maxaa yeela middaas hadda aan soo sheegna khayr kuma sugneen. haddii la yidhaahdo waa calaa baabihina, waxaa weeye markii ayaga ictiqaadkooda la fiiriyo ayay saas noqonaysaa, maxaa yeele ayaga ayaa waxay u arkaan arrintaas khayr inuu ku sugan yahay, oo calaa baabihina waa lagu dayi karaa. in kuntum haddaad ahaateen u dhahay mu'miniina kuwa rumaynaya haddaad ahaateen, haddana waa soo kacayoo macaasi kaloy ahaayeen ayuu ka nahinayaa. walaa tacuduuha fariisana u dhahay likulli siraadin, mid la arka kulligiisa ha fariisana, tuuciduuna xaal aad cabsi geynaysiin dadka waddada maraaya, oo watasuduuna aad ka jeedinaysaan dadkane can sabiili illahi, ilaahay jidkiisa diinta aad ka jeedinaysaan, man duul aad ka jeedinaysaan, aamana rumeeyey bihi billaahi alla rumeeyey, watabguunahaa xaal aad la dalbaysiin waddada alle ee wajan qalooca la dalbaysaan. waa uu yihi haddana walaa tacuduuha fariisanow dhahay bikulli siraadin, mid la arka kulligiisa geedka ha fariisana ayuu dhahay. marka waxa weeye jid maxsuusa ayaa loola jeedaa oo jidadka caadiga ha fariisana ayuu dhahay. marka hadda wadooyinka ha fariisanow dhahay bikulli siraadin, mid la arka kulligiisa, tuuciduuna xaal aad cabsi geynaysaan dadka, dadka maxay ku cabsi gelinaayeen, biakdi siyaabihim weeye awil maqsi minhum weeye, see gaalinku uu dhigaayo maryaha ayay dadka ka furanaayeen, amase waxa weeye cansuur amba oo baaday ka qaadaayeen. saas ayaa dhaqankooda ahay, niman aad iyo aad u dhaqan xun bay ahaayeen, oo dadka waxa weeye waxay ka furan jireen dharka, ayay ka furan jireen wixii qofku uu sito ayay ka qaadan jireen, maryahay ka furan jireen wixii markaasi uu sito, oo amase samana amba lacagane way ka qaadan jireen weeye, ama asaasay yeeli jireen. maqsiguna waxa weeye sayga canshuurta ahoo baada oo wadooyinka ina loo fariisto la qaadaayo. waxaa la wariyaa la yidhi annahum kaanuu yajlisuuna cala dariiqi, waddada ayay fariisan jireen, wayaquuluuna waxayna dhihi jireen liman yuriidu shucayban, qofka xataa shucayb doonaayo waxay dhihi jireen innahu kadaabun, waa beenaalow, irjic laaba ayay dhihi jireen, yowna diinkaaga kaa fidnayna, haddaad rumaysa shucaybna waanu ku dilaynahay, dadka dhihi jireen, oo dadkina diintina way ka jeedinayaan. si kalentoodoo markaasi dhaqan xumaana way ula dhaqmayaanoo dharkii wixii ay haysteen, dharka ay haysteenna way ka furanayaan, wixii markaasi xoolo uu lahayne way ka qaadanayaan, canshuurna way ka qaadanayo, baab ayay ka qaadayaan. marka hadda waxaa laga waramayaa ummadihii hore qowmu shucayb ayaa laga waramayaa, laakiin qisastan qur-aanka ku jirta waxaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam loogugu waxyooday in lagu cibro qaato ayaa la doonayaa, wixii dadkaasu ay samayn jireenna in laga haro ayaa la doonayaa. qofkii waddada qolooyinkaas qaada meel xun ayuu marayaa isaguna, oo haddaan adduunyada lagu cadaabin aakhira ayuusan cadaab ka fasanaynin. marka hadda dhaqan xumadaas qowmu shucayb ay samayn jireen, adduunyada wax kastoo hadda la arkaayo dhacaaya wax horuu dhacay weeye, waxyaabahan hadda ay ku kacaayaan dadka wax magarashada oo waxa weeye ina dadka jidadka u fadhiista maryaha iyo ka furanaya kabaha ka qaadanaya, oo waxa weeye waxay sitaana ka qaadanaya ama jidka jidgooyo inuu dhisto xoolaha ka qaadanaya, waxay lamid noqonayaan, qoladaasay lamid noqonayaan. haddaysan ina kasoo noqdaan aysan ka tawba keenin, kaasumo xun iyo foolxumo ayaa u dambayhaysa. marka waxaa loo baahan yahay si gaara waxa weeye dhalinyarada soomaaliyeed oo arrimahaas ku kacaaya inay ka waantoodaan, maxaa yeela waxyaabo ummado dhan lagu cadaabay oo lagu jirid gooyey ficilkeeda ayay haayaan. marka taas masaa'ib fara badan ayaa ka dhalanaysa, waxaa hadda lagu moodaayo oo aan arrintaas ku imaanaynin raxmadda nabigeena calayhi salaatu wasalaam adduunkan raxmad looga dhigo weeye ee ummadihii hore lagama dembi yara waxay samayn jireen oo dhan waa la sameeyow haayaa, laakiin haddii adduunyadan raxmadda nabiga lagu baxsado, qofkii markaasi dembigaas galayo wuxuu ka dembi badnaa doonaa ama uu ka cuquubo badnaa doonaa, sida kutubta kusoo aroortay marka uu qiyaamo tago ummadahaas waa kasii dembi badnaanaya, maxaa yeele ummadahaas ayaga dembigooda toos ayaa loogugu cadaabayay. laakiin qofku hadduu maanta raxmadda nabiga uu ku gambado oo adduunyadan markaasi aan lagu cuquubaynin oon lagu jirid goynin, kolley cuquuba waa ku dhacaysaa oo addoomanka la dulmiyo cuquubadooda iyo waalidka oo la caasiya nabigu calayhi salaatu wasalaam way soo degdegayaan ayuu dhahay, oo cuquubo degdega xataa adduunyada ficil xumadaas waa laga helayaa, aakhirana haddaan laga tawbo keenin hadda waxa weeye cadaabkeedii baa uun aa imaanaya. marka sidaasay samayn jireen oo ha fariisana ayuu dhahay waddo kasta ha fariisana, dadka waddada fariisana jidgooyada samaynaaya ayaa markaasaasoo kalentood noqonaya. tuuciduunow dhahay xaal aad cabsi geynaysiin dadka, ilaan meeshii macnaha waddadii laysku fadhiyo oo markaasi laysku baaranayo waxa weeye ummaddu way ka baqaysaa, ummadduna socod kama maarmayso, qofku inuu danaysto laabudda weeyo arladan ilaahay waxa uu dhahay famshuu fii manaasibaha ayuu addoomankiisa dhahay, arlada ku socda jawaanibteeda oo risiga ilaahay raadsada ummaddii risigay raadsanaysaa, kuwana ayagaasay markaasay meel u fadhiyaanoy risi ka raadsanayaanoy si xun wax uga raadsanayaan. watasuduuna xaal aad jeedinaysiin u dhahay haddane dadka aan sayidilaahi ilaahi jidkiisa oo sida hadda aan seegaynay dadka markaas waa uga digi jiray nabiyullaahi shucayb oo waa kaa dhibay, dhe haddaad rumaysiina waa idin dilaynaa. Mandul ayaad jeedinaysaan aamana rumeeyey bihii maaragtay yaa shucayb rumeeyey ama bihii billaahi alla rumeeyey, waa macnaha biwacdikum iyaahu bilqadri, dil ayay u yagohaayeen. Wa tabquunaha, waxaad la dalbaysiin ambay saxaayeen, xaal la dalbaysiin, xaal aad la dalbaysiin wadada alle ciwajan qaloo wadkuruu xasuustowdha ilaahay ayuu yidhi nabiyullaahi shucayb, wadkuruu xasuusta id waqti kuntum aad ahaateen qaliilan wax yar aad ahaateen, fakastarakum, dabeedna alla idin badiyey. markiina hore waxaad aheedeen dad yar baad aheedeen, id kuntum qaliilan ayuu dhahay wax yar aad ahaateen, macnaha wuxuu ka wadaa nimcadaas xasuusta oo weyn, maxaa yeele qaliilan ayaad ahaadeen xagga cuddada iyo cadadka weeye iyo markaasi lucsiga aad idin aad haysteen weye, markaasaa ilaah idin badiyey. quwadiinnaa ilaahay siyaadiyey, cadadkiini, tayadiini, wax walbaa ilaahay siyaadiyey. marka waxaad ahaateen aqniyo dad oo xoog leh oo cadad fara badan ah weeye. shucayb markaasi wujuudkiisa ayayna ku heleen baa layidhi. saas daraaddeeda markii nabiyullaahi muuse uu ka cararay fircoon oo shucayb uu u tegay, waxa weeye fircoon waa raaci waayey, maxaa yeele ilaahay waa tow dhahay soo shucayb ka xikaayoonayo, laa taqab najawta min alqowmi daalimiin, ha cabsanin ayuu dhahay qoomkii daalimiinta waa ka kortay. marka nimankaasi niman fara badan ayay ahaayeen, marka fara badnaashada iyo quwaduna waa nimco ilaahay weyn in lagu shukriyo aan lagu kibrin ayaa la doonayaa. marka wuxuu yidhi fakasarakum, wanduruu fiiriy u dhahay kayfa siday kaa ahaatay caqibatu mufsidiina, kuu mufsidiinta ciribtoodii oo rusushii beeniye weeye. wa in kaana hadday ahaato u dhahay daa'ifatun, firqo oo minkum idinka idin kamid a aamanuu kuwa rumeeyey biladii kii usunsu bihi la ila soo diray, wa daa'ifatun, daa'ifana lam yu'minuu aysan rumaynin, fasbiruu iska sabruu iska sugow dhahay, xataa yaxkuma allaahu, alla intuu ka xugminaayo baynana annaga dhexdayna uu ka xugminaayo, wa huwa allana khayrulxaakimiina, inta uu xugmasaali uu khayr weeye. waxa uu dhahay haddii daa'ifa idinka idinku jiraan, wa in kaana hadday ahaadeen daa'ifatun, daa'ifo firqo weeye oo minkum idinka idin kamid a aamanuu kuwa rumeeyey biladii kii ursuntu bihila ila soo diray, wa daa'ifatun, firqana lam yu'minuu aysan rumaynin, fasbiruu sabra, macnaha wuxuu ka wadaa tahdiid waaye suga, xataa yaxkuma allahu, alla intuu ka xugminaayo baynana annaga dhexdayn oo midka ahlulxaqa uu ka korina kalena uu ka halaagaayo, wa huwa allana khayrulxaakimiina, inta wax xugmisa alligu khayr u caadilsan weeye. marka saasaa sugeysaena u dhahay jawabdoodiyaad noo soo socota casharkeenna dambo. casharkeenna intaasuu ka egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.